مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دوزینا بیان دے دا منفقین فی سبیل اللہ او دا غیر منفقین فی سبیل اللہ بیان دے دا مثال دا منفقین فی سبیل اللہ او دا مثال دا غیر منفقین فی سبیل اللہ. دا سلور مثالوں ذکر کئی دو مثال راب چا جی چاہی مال لگئی او مقصد دا اللہ رضا دا او دو مثال راب چا جی چاہی مال لگئی او مقصد سین دے مقصد دکھلاوا دا مقصد خودنا دا مقصد ریا و نمود دے. اول مثال دے منفقین فی سبیل اللہ ندرم مثال دے غیر منفقین فی سبیل اللہ ندرم مثال دے منفقین فی سبیل اللہ نسلورم مثال دے غیر منفقین فی سبیل اللہ او دا سلور مثالنا تر رکوع پوری بیانئی. مثل الذين مثال داغ کسانو یعنی مثال دا انفاق داغ کسانو دا مال لگول داغ کسانو ينفقون اموالهم چلگئی مال نفل فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی کمثل حبتین پشانت دیو دانی دیا انبتت سبع سنابل چرا زرغن کی ہوا جی فی کل سنبلۃ 100 حبۃ او پاری ہوا جی کی سلدانی ویا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دشن بدل ور کئی چات جواڑیا واللہ واللہ واسع علیم براہ علم والا دے مطلب دا اللہ خیرات بدلا مال لگول بدلا یو پوسو ورکیا نو یضاعف لمن یشاء یو پسوار لسو ورکی واللہ واسع علیم. سورج دے انسان نیت کی اخلاص دے اللہ یو پاتی سو بدل اور کئی ذکا علیم ہوا دے پنیتن وان دے فراہ علم والا علیم او پو دے پنیتن وان دے اللہ دینا وکسان ینفقون چلا گئی اموالہم النخبل فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی ثم لا یتبعونا او بیان ور پسی گئی ما پاغس بسی ان فکوچ لگولی رئی منن باتنا ولا آزان او نبد رضی لهم دپار رئی عجرهم عجر رئی بری عند ربهم رفب السرا ولا خوفن علیهم او نبی شرب دیوانی ولا هم یحضنون ان بدیغم جنشیا قول معروفون وینا شرعی ومعذرتن او بخنا خیر داد من صدقت داد خیراتنا یتبعها اذا چور پسی کل ہی پائے پسی بدر دیا چی خیرات اکڑے دے او بیا اغز باتی پا خلق بان دیا نو اللہ وی ددین بخنا او وینا شرعی دا خدا واللہ واللہ غنیم بے پرواز حلیم او صبرناک دے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تنقضوا صدقاتکم مبرباد و خیراتنا فل بالمن والاذا فض باطنی سارا و فبدور دو سارا چی بد رتی ہوئی ہو دغا دخفل خیرات اغا جرا و ثواب اغا دی برباد کوا المستطرف فی کل فن مستغرف پائی کی علامہ ابحیشی یو واقعہ ذکر کرے گا وی یو سڑے اگر جسا کی یو فقیر آواز اکو چی خیر رار افرامو بخا ندے لگیا دے چرج حلال کرے دے خضا و خاون ناس دی یو دے دارین فراک کئی کل چی دی فقیر آواز اکو نجوڑے دے وربار شو او دی فقیر تے دیر بد ردو فقیر تے دیر بد ردوی اجوڑی بس فقیر لاؤ بس پلا مخا واندی اغا لاؤ او دے بیا پور تراغے او دے خزی سرا ایو دے اغا خپل چرگا و اغا دوڑی خوری نو سو زمانہ بعد اللہ انقلاب راوستی دو او دا سڑے دا دا سی غریب شو چی دا خپل خزی دا ساتلو قابل نش مجھے اولا کی دا آخر اگا خزی لے طلاق ورکل او بس دا شانی پاتی شو او مجبور شو با دی باندی چی خپل رست جولای اترلا او کل یو کسا کی آواز کرے خیر رال اخرامو بخا کل بلا کسا کی آواز کرے خیر رال اخرامو بخا یو رس دے یو کسا کی ادری دو آواز یو که خیر رال اخرامو بخا نو یو سرے لگی آوے فلی خزی سران یو بے دوڑای خوری چرگی علال کرے وے ندا آواز جوش ندا سڑے ہو لگی دو خزی لے سو جواڑو کی اڈوڑای ورکل او ورتیوی جی کسا کی را فکر چی آواز کئی ندا دل ورک نبا جوڑی دی خزی اگر اڈوڑای واقستی دا کسا کی را فکر لورک را او کل چی را واپس سنو جاری چی جرلی ندا خاون ورتوی دا تولی جاری دی النوی کو خیر خاون نپری خودی دا چی دا سی جل دے چی تولا کی دی او فقیر اگل دی روڑای ورکن سواپس یو نجاری دا اولی چی نی پری خودی دا ناگی ورطوی کتوائی نوزو بطالا بلکل رشتیا خبر او کم نو ناگا اگل ورطوی رشتیا ہوا ہے ورطوی دا پوسا کی چی آوازو کو او ما ولا خیر بار دنو یو وقت کی دو دو پا نکا دو ما داد ما خاون دو تو ما تا یاد شی چی او پیرا مونگا دوڑای خوارا و دغشانی زان لمو تکلوب کرو چرگ محلال کرو یو فقیر کسا کی آوازو کر نو دے وربار شو اگا تیڑیر بد رکو ابس بیارا رہے ہوں گے ہو گئے روڑے فرا اللہ پا زبان انقلاب راوستے دو او بالکل دے دا تیشن چس دا ساتن انو دا خد دا ساتن انو نمال طلاق را کرن انو دا فقیر والے ہوئی زدل رشتی آوام دو ورتے وی آو وی آگا زوم چی کسا کی میں آواز کڑے و آگا سڑی دا دیر رسل ہوں بد را دیر آتا وی دی سکول کی تابونو کی پخوایا ہو سبق وقت ایک سا نہیں گزرتا وقت یو شانی میں تیری اللہ اگر ذات دے چاگا انقلاب راولی ناغا دا کولشی چھ بل اس تا بسا کی ادرولے دے آگا وی خیر را رہی خرم و بخا نگر آگا تام دا وی کسا کی ادرولشی مطلب دا شاک کچی دیس خیر خیر آتور کر بد رد موایا آغا پا قلو بدو ردو باندی آغا خیر خیرات آغا مخراب ہوا. قول معروفون وینا شرعی او بخن ورد من صدقت دا خیراتنا یدبوها آغا چور پسی پولشی پائے پسی بدرد واللہ واللہ ونیون بے پرواز استا خیراتنا حلیم او سرناک دے سزان در کئیا. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادو خیراتن افضل بالمن والعزا فبدر دوسرا بالمن فضباطن سر والعزا او فبدر دوسرا فضباطن زادا چتنبورا سور احسان میں در سر کرے وے جمع ہوا جان میں علاوا وستی دل گرم سادر میں علاوا وستی دل بنین میں علاوا وستی دل احسان من منیا او بادی رضی دا دیا چی مرا خود من پا تکرو بانی لے شرینو بل منی پس باتنی سرا والعذاو پا بدر سرا پشانت آگا چال چی لگئی مال پل رعا اناسی دپار دزان خیلو خلکتا ولائے امن باللہ والیوم الاخر ایمان روڑی پا اللہ کو رد رفتنائی ومثلوہو پس مثال دسیرات دا کمثل صوانی پشانت دیو گٹ دے آئے ترابون چوی پائے واند خاورا پاسواب ہوا بلون پس قرسی گیا دے دیتا وابلون تیز باران فترکہو سولدا فسپریز دیدا اچپوچا. حضرشی رحمه اللہ مانا کولا سولدا اچپوچا او سولدا مانا صاف سترا بس یہ اولوی گٹ دے پائیوان دی خاورا را زمیرارو لگید او خاورو دی دانی پا ٹکڑی نو تیز بارا روش دا سی چا اغا خاور میورا اغا تخم میورو لا یقدرون علی شیء مما کسبو لاس بطور نشید دائی پس شیء مائن راغسنا کسبو چی دائی سامل کرے اس بے پلاس را نشی دکشانی مثال گدی خیرات دے پس باطنی برباد بلو سارا چی دس باطن اکڑا کنے اکڑا دس باطنی سرے برباد گا ریاو نمود سرے برباد گا دیو ایما عمل کرے کچھ سرنگی قیامت شو جدی مثال داغا شیبادار باران دے دو پا پلاس باندے اس رانی شی لکا جدی گت والا پلاس باندے اس عمران اللہ تو خم لارو خواہ لارے بلکل گت صاحب دوترا بادش درشان بدل اس ملاو نشی ومثل اللذین درم مثال دو درم مثال دے ادا درم مثال دے دو پارد منفقین فی سبیل اللہ اللہ وی او مثال دو مان لگول دا کسانو مثل اللذین مانا مثل انفاق اللذین مثال دو خیرات دا کسانو چی لگئی مارن اخبر دو پارد طلب کولو مرضات اللہ رضا منتیا دا اللہ و تثبیتا من انبوز دہن او دو پارد مضبوطیا دو زان نسکلو کما سالی جنت ان پشانت دے او باو دے دے رب ویتین نیتی اوار اوچت از مکبان دے فا اسواب آوا دلون ارسی گلی تا تیز باران شیب دار باران پس ورکی دا میوی اخبل ضعفین دو چان فا ایلم یصیب آوا دلون پس کجر اون رسی گلی تا تیز باران فتول پس شبنم فرخم ولکا بیدا مطلب دا داس مثال لے دا خیرات دا خلقو چھو موسید اللہ رضا دا لکا اوچتا ہوار از مکا دا اوچتا ہوار از مکا دا نارا اوچتا ہوار از مکا دا سیدا چھو باران دے روشوار ناگی از اخپلی اوبرا ایساری کلیلی ہوارا را اوپتی ننزی اوپتی نچلتا نزی او اوچتا دا مطلب دا پردیو بمزن وردی چروانی کی ندا میوی اخپلی بیچن ورکی مطلب ہے دو مومن اخلاص یا دیا چدد دو کی اخلاص دیر دے مدا سے نکالے چنیوی دو چند اکڑی اللہ بولا یو پا سوار لسوا یو پا تلی سوا بدلی ورکی او کچری نیت کی اخلاص نشتا دے کو مقصد رضا دا اللہ دا اگر چی نیت کی پورا اخلاص نشتا اللہ وی فیلن لنو صبح وابلون پس کچری ان رسیلی دی پا تطیب باران فتول پس پرخم ورتکار دیدا مطلب دا اچھا تزمکا مپرخ پی دیر پریوزی حضر شیر رحمہ اللہ وی پتی کیا دا دا فلسفی والا ہو دا علماء ہوا دا آگئی پتی کی اختلاف دے چھے بود ترقی دا ویخ نہ کئی او کدے ترقی دا سانگو نہ کئی نبادی ہوئی ترقی دا ویخ نہ کئی دا سنہ کئی دا ویخ نہ کئی خبادی وئی نا دے ترقی دا سانگو نہ کئی لکوئی زنی دا سی بوٹی دی چھے دا آگئی ویخ نشتا لکا غزینی زیاری پا یو بوٹی وانی خوریشی دی دا آگئی کو تغا نشتا دے ویخی نشتا دے فاغا دا آگئی آگا شنوالی زیاروالی آگا برقرار دے اولی ذکر دا وزر لچانا کئی دا سانگو نا کئی جو ام دا حضرت شیر رحمه اللہ باوی چکل روڑی نپذمکا جکم بوٹی دی نو آگا وچ آگا وچ شی او کم بوٹی کی غرونو کی دی اچت دی ناغش نی دا اولی دا ذکرش نی چی آگا ودا دا برا نکای دا سامو نی پر خڑی را بریوزی اچت دی نو دوری آگش نو لار دی نو دغشانی اللہ وی فیلن یصبها وابلون پس کجر اون رسی گی دیتا تیز باران فتول پس شب نوم ولا کازی دیا پرخم ولا کازی دا اللہ پاس وانی چتا اسا ملکوی بصیر لیدون کے وے سلورم مثال دا غیر منفقین فی سبیل اللہ ایوت احدکم اے خواہ گریو تنستاسو ان تکون له جنتون دا چیشی دا پارا دا باغ من نخیل دا کجون و آناب او دا انگرون تجری چبئیگی من تحت الانہارو دا لاند دا انور دین نهرون لہو دا پارا دا بیہا پدی ان باغ من کل سمرات دار قسم حاصلات نیا ہر قسم میگی دی حاصلات دی واصواب غلق بارو ارسی دلید لبودا والے ولہو ذریت ضعفاء او دی اولاد ما شمان کمزوریا مطلب دا پتیر عمر باندے اللہ اولاد ورکڑے دے فاصوابہ اعصوار فسکر سیگیر تتیز باد فیہ نار چپائی کی جلوی فاحترقت فسکر سیگی دا بابا دا سی مثالے دے لکہ یو بڑا دے یو بڑا انسان دے آگے یو باغ کر لے ہوا آئی کی قسمان قسم میوی دی آگا باغ آگا خمیوہ دار دے او دے اس کمزور شوے دے بڑا دے اللہ والا پتیر عمر باندے اولاد ورکرے دے دے دے سلور نیمو شلو کالو اللہ والا اولاد ورکو ناگا اولاد موار دی دیکھ باغ باد باغ بانی افت را گیا ناغ باغ اگا اس وزید ہوا نوس دیکھ کمزور ہے دو گٹھی دینا اولاد ما شمانی دک کشانی پا دیشو دکشان مثال دو چا دے دا آگا چا دے چا آگا مال لگئی مقصد اللہ ربانی نو بس جسنگا قیامت قائم شو نو دا اسواب آیا سوار نزیح نارون دا سی مثالے دے لکا جل را دے پا غباغ آغباغ اس وقت ہوا نو دا شانی دا عمل آغا اگر دے دا حبا امن سورا نو فہ ترقت پس اس وقت دا باغ نو دا پلاس باندی اسم را دیا کذالی کدر شانی نبین اللہ بیان اللہ لکم الآیات تاسو تاحکام دا پارا دی تتفکرون كتاسو سوجو كيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وافقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه توصفون ولستم بآخذيه إلا تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.